الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير فلنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. اور کہا گیا ان لوگوں سے کہ جو بچتے ہیں کیا چیز اتاری ہے تمہارے پروردگار نے, تو انہوں نے کہا کہ خیرا جو کچھ بھی اس نے اتارا ہے وہ سراسر خیر ہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بھلائی ہے, آخرت کا گھر بہتر ہے اور بہت اچھا ہے گھر ان لوگوں کا جو متقی ہیں. وہ گھر جنات ان باغانے کے لیے داخل ان کے اندر ہیں, ان کے سامنے نہریں اور ان کے لیے ان باغوں میں جو چاہیں گے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے متقیوں کو. وہ جب وفات دیتے ہیں ان کو فرشتے اس حال میں کہ وہ پاک ہوتے ہیں اور کہتے ہیں وہ فرشتے سلام ہو تم پر, تم داخل ہو جاؤ جنت میں اس کے بدلے میں جو کچھ تم کام کیا کرتے تھے. یہ نافرمان لوگ نہیں انتظار کرتے مگر اس بات کا کہ آ جائیں ان کے پاس فرشتے یا پہنچائے ان کے پاس تیرے پروردگار کا خاص حکم. اسی طریقے سے کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے ہیں اور ظلم نہیں کیا لیالوں پر خود ظلم کرتے. بس پہنچی ان کو برائیں وہ جو انہوں نے کی تھی اور گھیر لیا ان کو اس چیز نے جس کے ساتھ وہ ٹھٹھا کیا کرتے تھے. پہلے اللہ تعالی نے شرک اور کفر کرنے والوں کا حال بیان کیا کہ مخالفت کے اندر وہ جب ان سے کہا جاتا ہے قرآن کے بارے میں اور وحی الہی کے بارے میں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا ہے, اس کے بارے میں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا چیز اتاری ہے تمہارے رب نے, تو وہ آگے سے کہتے ہیں کسے کہانی پہلے لوگ, اس کو تسلیم نہیں کرتے اور ٹھٹھا کر اور اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں. یہ ٹالنے کے لیے اور اس کو رد کرنے کے لیے ایسی بات کہتے ہیں. یہ کیا درا اس کے اندر خدا کی کتاب کو اور وہی الہی کو اس طرح ٹالتے ہیں اور اس طرح اس کی مخالفت کرتے ہیں. اللہ نے ان کا انجام بھی بیان کیا, یہ لوگ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور گمراہ جن کو کیا ہے انہوں نے ان کے بوجھ بھی ان کے گردنوں پر ہوں گے. پھر اللہ تعالی نے یہ بھی فرما دیا کہ پہلے بھی ایسے لوگ چال بازیاں کرتے تھے وہ کامیاب نہیں ہو سکے, خدا نے ان کو دنیا میں بھی سزائیں دی اور آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے, یہ لوگ بھی اسی طریقے سے کامیاب نہیں ہو سکیں گے. اور ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب فرشتے ان کی جانوں کو قبض کرتے ہیں یہ اپنے جانوں والے ہوتے ہیں کیونکہ کفر اور شرک کے اندر یہ مبتلا ہوتے ہیں. تو اس وقت یہ اقرار کرتے ہیں، لیکن اس وقت کا اقرار کچھ مفید نہیں ہوتا. فرشتے ان کی جانوں کو قبض کر کے ان کو جہنم کی وعید سناتے ہیں، جاؤ تم جہنم میں، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہو. تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ یہ ہے. تم تکبر کرتے تھے، خدا کی کتاب کو وہی الہی کو کسے کہانیاں کہہ کر ٹالتے تھے. اللہ تعالی نے یہ نافرمانوں کا حال ذکر کرنے کے بعد ایماندار لوگوں کا اور متقی لوگوں کا حال بھی بیان فرمایا ہے کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں قرآن میں. ابرار فجار کا ذکر ہوتا ہے تو ابرار کا بھی ساتھ ہوتا ہے، مشرکین کا ہوتا ہے تو متقین کا بھی اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں. ترغیب ہوتی ہے تو ترہیب ساتھ بیان ہوتی ہے. ایسا ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے بالمقابل ایمان والوں کا حال بھی ذکر فرمایا اور ان کی کیفیت بھی جو موت کے وقت ہوتی ہے اس کو بیان فرمایا، اور آگے جو ان کو انعام ان کا ذکر بھی فرمایا. فرمایا ادھر دیکھو، وکیل للذین اتقوا، اور کہا گیا ان لوگوں کے سامنے کہ جو ڈرتے ہیں بچتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس المفسرین کہ جو لوگ بچتے ہیں اور ڈرتے ہیں سب سے پہلے شرک سے اور کفر سے اور نفاق سے اور ہر گندے عقیدے سے اور پھر بڑے گناہوں سے، پھر آہستہ آہستہ بتدریج چھوٹے گناہوں سے بھی بچتے ہیں، وہ کامل درجے کے متقی ہوتے ہیں. کفر اور شرک سے بچنا یہ سب سے پہلی سیڑھی ہے اتقاء کی. کوئی آدمی جب تک کہ وہ کفر اور شرک سے نہیں بچے گا، کرنا شیدنا بعد شرک کی وہ نہیں ہو سکتا. مشرک ہوگا، منافق ہوگا، بد عقیدہ ہوگا، وہ متقی بن نہیں سکتا. تو کہا گیا ان لوگوں سے جو بچتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا چیز اتاری ہے، تو وہ کہتے ہیں جو کچھ اتارا ہے خیر ہی اتارا ہے، وہ برکت کے باعث ہے اور خیر ہی خیر ہے اس کے اندر، اس کے اندر کوئی شر کا پہلو نہیں ہے، وہ ہر لحاظ سے خیر ہی خیر ہے جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا. کلام الہی اور وحی الہی سر تاپا خیر و برکت پر مشتمل ہے. اس کی برکات کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ وہ کتنی خیر کی چیز ہے. حضرت اسامہ کی والدہ ام ایمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھایا تھا انہوں نے، پھر آپ پر ایمان لائی، بڑی عمر کی تھی، حضور دنیا سے تشریف لے گئے. تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر حضور کے بعد دونوں ان کے پاس جاتے تھے ملاقات کے لیے. تو ایک دفعہ وہ گئے تو وہ رونے لگی، بہت روئی. تو ابو بکر اور عمر نے کہا کہ آپ کیوں روتی ہیں؟ حضور علیہ الصلات والسلام بڑے آرام اور بڑی آسودگی میں، وہ سمجھے کہ شاید یہ حضور علیہ الصلات والسلام کی وجہ سے رو رہی ہیں کہ وہ دنیا میں موجود نہیں، شاید ان کو کوئی تکلیف ہو یا پریشانی ہو، تو بڑے آرام میں. تو کہنے لگی کہ نہیں، میں بھی یہ جانتی، اللہ کے نبی جو ہم میں سے چلے گئے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بڑے آرام اور راحت کے اندر ہیں، مجھے اس چیز کا علم ہے. میں اس وجہ سے روتی ہوں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان موجود تھے تو اللہ کی جانب سے وحی نازل ہوتی تھی اور اس کی برکات سے ہم لوگ مستفید ہوتے تھے، جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو وحی کی برکات سے ہم لوگ محروم ہو گئے، اس وجہ سے میں رو رہے ہوں. تو ابو بکر اور عمر بھی ساتھ رونے لگے تھے، یہ چیز ہی ایسی تھی. تو جو کچھ اللہ نے اتارا ہے وہ خیر ہی خیر ہے کہ اللہ نے اپنی مہربانی کے ساتھ فرمائی تاکہ انسانوں کو اس سے روشنی ملے اور ہدایت حاصل کریں اور بہتری کی باتیں اس سے سیکھیں. وہی کہ انسان محتاج ہیں ہر وقت, ہر وقت محتاج ہیں. اس لیے اہدنا الصراط المستقیم نماز کے اندر ہر وقت طلب کیا جاتا ہے. تو فرمایا کہ انہوں نے یہ کہا, نافرمانوں نے کہا تھا کیا اتارا ہے خدا نے, کسی کہانیاں ہی اتاری ہیں. تو ایمان والوں نے کہا خیرا, اللہ نے خیر ہی نازل فرمائی, برکت والی چیز ہی اور بہتری والی چیز جو ہمارے لیے ہر موقع پر ہر موڑ پر بہتری کا سامان فراہم کرتی ہے دنیا آخرت سب میں. فرمایا یاد رکھو جن لوگوں نے اچھا کام کیا اس دنیا میں یقیناً ان کے لیے بھلائی ہے, اچھے کام کا نتیجہ اچھائی ہوگا, اچھائی کا پھل اچھائی مل کر رہے گا خدا کے ہاں. جن لوگوں نے اچھائی کی ان کو اچھا پھل ملے گا دنیا کے اندر بھی, یہ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر اس سے محروم ہیں, دنیا کے اندر بھی ان کو اچھا پھل ملتا ہے, مزید نیکی کی توفیق ملتی ہے, مزید اصلاح ہوتی ہے, روحانی ترقی ہوتی ہے اور بڑا فیض حاصل ہوتا ہے اس سے. اور پھر آخرت کا گھر تو بہتر ہے, اس کی بہتری میں تو کوئی شک ہی نہیں, وہ ایسے لوگوں کے لیے تیار ہے. متقین اور بہت ہی خوب ہے متقیوں کا گھر جو شرک کفر اور معاصی سے بچتے ہیں اور حدود شریعت کا پاس کرتے ہیں, خیال کرتے ہیں, اس کی حفاظت کرتے ہیں. والحافظون لحدود اللہ, متقی لوگوں کا یہ وصف ہوتا ہے. تو شرک کفر سے بچتے ہیں. تو فرمایا ان کا گھر تو بہت ہی اچھا, تمام متقی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہتر گھر تیار کیا ہوا. وہ بہتر گھر کون سا ہے؟ جنات, وہ باغات ہیں, وہ ایسے باغات ہیں عدن رہائش. باغات بعض ایسے ہوتے ہیں جنگل کی طرح ہوتے ہیں, نہیں وہاں رہائش پر, رہائش کے جو باغات ہوتے ہیں ان کو بڑے کرینے سے سجایا جاتا ہے اور ہر چیز وہاں مناسب طریقے پر ہوتی ہے. اس طریقے سے وہ رہائش کے باغات ہیں جن کے اندر یہ لوگ داخل ہوں گے. ان کے سامنے یعنی ان کے درختوں کے نیچے اور جو مکانات ہیں ان کے سامنے نہریں بہتی ہوں گی. اور خلاصہ یہ ہے لہم فیہا ما یشاؤن, ان متقیوں کے لیے ان بہشتوں میں جو کچھ وہ چاہیں گے مہیا ہوگا, جسمانی راحت, روحانی مسرت, جس قسم کی چیز چاہیں گے ان کو وہاں میسر ہوگی. وفیہا ما تشتہی الانفس, جو ان کے نفس چاہیں گے وہ چیز مہیا ہوگی. وتلذ الاعین, جو چیزیں آنکھیں پسند کرتی ہیں اور وہاں سے نکالا بھی نہیں جائے گا, ہمیشہ ہمیشہ انتم فیہا خالدون, ہمیشہ ہمیشہ یہ چیز ہوگی. خواہش, اپنی خواہش کے مطابق ہر چیز مہیا ہوگی. اور یہ کچھ خاص ان لوگوں کا جن کا ذکر ہوا ہے ان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے, بلکہ کذالک یجزی اللہ المتقین, اللہ تعالیٰ اسی طرح تمام تقوی اختیار کرنے والوں کو, تمام ان لوگوں کو جو شرک اور کفر اور فسوق اور عصیان سے اور معاصی سے, کبائر سے اور گناہوں سے بچتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کو ایسا ہی عطا فرمائے گا. تمام متقیوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا ہی بدلہ دے گا. تمام متقی لوگ کفر شرک بدعقیدگی سے, بدعمالی سے اور معاصی سے بچتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ الذین تتوفاہم الملائکہ, کہ جن کو وفات دیتے ہیں یعنی ان کی جانوں کو قبض کرتے ہیں فرشتے جس وقت, تو یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ طیبین, پاک ہوتے ہیں, ستھرے ہوتے ہیں. موت کے وقت ان کی جانیں جب فرشتے قبض کرتے ہیں اس وقت کفر شرک نفاق کی نجاست سے پاک ہوتے ہیں, کیونکہ یہ برا عقیدہ نجاست ہے. اللہ نے شرک کو نجاست فرمایا ہے قرآن میں, اس سے روح انسان کی پلیت ہوتی ہے اور نجس ہوتی ہے. نفاق کو نجس رجس فرمایا ہے، یہ گندگی ہے، یہ روحانی گندگی ہے، تو اس سے پاک ہوتے ہیں اور ان کی جانیں نور ایمان اور نور توحید سے منور ہوتی ہیں اور شرک کی گندگی سے پاک ہوتی ہیں. انما المشرکون نجس، مشرک تو گندے ہیں، ناپاک ہیں. اور یہ ناپاکی جو ہے یہ ظاہر کی نہیں ہے بلکہ باطن کی ہے، روح پلیت ہے، روح کے اندر نجاست پڑی ہوئی ہے. فجتنب الرجس من الاوثان، بت پرستی اور شرک گندگی ہے، اس سے دور رہو. چنانچہ طہارت کا جو اصول ہے ہمارے دین میں، کیا عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، طہارت کا تو سب سے پہلے یہ ہے کہ عقیدے کو پاک کرو، پھر ظاہر جسم کو پاک کرو. عقیدے کی پاکیزگی سب سے پہلے ضروری ہے. اگر دل کو پاک نہیں کیا، روح کو پاک نہیں کیا شرک کی آلائش سے، ظاہر میں ہزار مرتبہ آدمی جسم کو دھو ڈالے، کپڑے بھی شستہ پالے، خوشبو مل لے جسم پر، وہ گندے کا گندا ہی ہے، ناپاک کا ناپاک. جس چیز کو خدا نے ناپاک کیا ہے وہ اس گندگی سے اس کو کوئی پانی صاف نہیں کر سکتا. اور کتا ہے جس کو خدا نے نجس قرار دیا، اگر 100 مرتبہ بھی پانی میں دھو وہ ناپاک ہی رہے گا، خنزیر ناپاک ہی رہے گا. خدا نے اس کو رجس فرمایا، گندائی اس کے اندر، گندگی پائی جاتی ہے. ایسا ہی شرک کرنے والے لوگ گندے ہیں. اس کے برخلاف متقی لوگ جب جن کی جانیں قبض ہوتی ہیں ان کی روحیں پاک ہوتی ہیں اس شرک اور بدعقیدگی کی آلودگی سے. طیبین، یہ پاک یعنی ایمان اور توحید ایسی چیز ہے جس سے انسان کا سب سے پہلے روح پاک ہوتی ہے، قلب پاک ہوتا ہے، دماغ پاک ہوتا ہے، پھر ظاہر پاک ہوتا ہے. یہ طہارت کے اصول میں سب سے پہلے یہ چیز آتی ہے. قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا وہ جس نے تزکیہ حاصل کیا. اسی کی تفسیر میں کیا عبدالعزیز فرماتے ہیں، تزکیہ حاصل کیا سب سے پہلے شرک سے، کفر سے، نفاق سے، ہر باطل عقیدے سے جس کی وجہ سے انسان کا باطل پلیت ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے انسان، نجس ہوتا ہے. اللہ نے مسجد حرام میں مشرکین کو داخل ہونے سے منع فرمایا، انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد عام ہذا، سن 9 میں اعلان ہو گیا، اس سال کے بعد کسی مشرک کو یہاں حج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. مشرک لوگ آتے ہیں اللہ کے گھر میں، اس کو پلید کرتے ہیں آ کر، شرک کی گندگی اٹھائے ہوئے ہیں. تو شرک کسی قسم کا بھی ہو، قولی ہو، فعلی ہو، بہرحال اس سے انسان پلید ہوتا ہے، نجس ہوتا ہے. اور متقی لوگ جب ان کی جانیں قبض ہوتی ہیں، اللہ نے فرمایا فرشتے جب جانیں قبض کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ لوگ پاک ہوتے ہیں، ان کی روحیں، ان کے قلب، ان کے دماغ بالکل شرک کی گندگی سے پاک ہوتے ہیں. اور فرشتے ان کو کہتے ہیں سلام ہو تم پر، فرشتے بشارت سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ ان اعمال کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے. اعمال میں اگر اعمال قلوب داخل ہو تو پھر تو ظاہر ہے کہ تم وہ ایمان کا راستہ جو تم نے اختیار کیا. قرآن میں یہدیہم اللہ بایمانہم، ایمان والوں کو ان کی ایمان کی بدولت اللہ ان کے جنت کے گھر تک پہنچائے گا، ان کی رہنمائی فرمائے گا. اور اگر اعمال جوارح کے اعمال ہیں تو ظاہری سبب ہے یہ. حضور نے فرمایا کہ حقیقی سبب اللہ کی مہربانی اور رحمت ہے، ظاہری اسباب اعمال ہیں، حقیقی اسباب نہیں ہیں یہ کہ ان پر انسان بھروسہ کرے، اعمال انجام دے اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرے. حقیقی سبب وہ ہے. اور اگر عقیدے کی بات داخل ہے، اعمال قلوب، اعمال قلوب میں جیسا حضور نے فرمایا، پوچھنے والوں نے پوچھا ای الاعمال افضل، حضور سب اعمال سے کون سا عمل زیادہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان باللہ و رسولی، اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانا اور اس کے رسولوں کی تصدیق کرنا، یہ سب سے اچھا عمل ہے. اس کے بعد نماز وغیرہ، جہاد، حج، یہ تمام نیکی کے اعمال ہیں، وہ بعد میں ہیں. یہ سب سے افضل عمل ہے ایمان باللہ و رسولی، اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانا، یہ سب سے افضل اعمال ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ عمل قلب کا ہے، جوارح کا نہیں، اعضاء کا نہیں، تو قلب کا ہے. کیونکہ نور ایمان اور تصدیق قلب کے اندر ہوتی ہے، دل کے اندر ہوتی ہے. سب سے پہلے دل انسان کا پاک ہوتا ہے اور روح پاک ہوتی ہے. تو فرمایا فرشتے ان کو سلام کہتے ہیں اور جنت کی بشارت سناتے ہیں. یہ اللہ تعالی نے ان مشرکوں اور نافرمانوں کے مقابل میں جو کفر شرک سے اور گناہوں سے بچتے ہیں ان کا حال ذکر کیا اور ان کے مرنے کی کیفیت بھی بیان. فرشتے بشارت سناتے ہیں ان کو، تم اس کے مستحق ہو جنت اور سلامتی ہو تم پر، اور وہ پاک ہوتے ہیں اس وقت جس وقت کہ ان کی جانیں ایمان کے ساتھ قبض کی جاتی ہیں. فرمایا یہ نافرمان لوگ اب کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ جو کفر شرک پر اصرار کرنے والے ہیں اور خدا کی کتاب اور وحی الہی کو کسے کہانیاں کہہ کر ٹال رہے ہیں، یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ فرمایا یہ نہیں انتظار کر رہے مگر اس بات کا کہ فرشتے آ جائیں ان کے سامنے. تو فرشتے جب ظاہر ہو کر آ جائیں تو وہ تو غیب کا پردہ اٹھ جائے گا، یہ وہ عذاب کو لائیں گے اور پھر تو ان کو موقع نہیں ملے گا، پھر تو زندگی کا موقع ہی نہیں ملے گا. یا تیرے رب کا مخصوص امر آ جائے، حکم تیرے رب کا آ جائے، یعنی عذاب جو قوموں کو دیا جاتا ہے. اب تو اس کا یہ انتظار ہے، پھر اور کیا؟ ہدایت کی تو ساری باتیں واضح ہو چکی ہیں، پھر بھی یہ کفر شرک پر اصرار کرتے ہیں تو کس کا انتظار ہے؟ فرشتے اترے اب